ปุถุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่ครั้นเห็นคนอื่นแก่ก็นึกอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยถึงตัวเราเองก็ต้องแก่เหมือนกันจะไม่ข้ามพ้นความแก่ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องแก่ไม่พ้นความแก่ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นแก่นั้นนั่นไม่เป็นการสมควรแก่เราเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความหนุ่มของเราได้หายไปหมดสิ้นปุถุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่ครั้นเห็นคนอื่นเจ็บไข้ก็นึกอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นเจ็บไข้นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความไม่มีโรคของเราได้หายไปหมดสิ้นปุถุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แต่ครั้นเห็นคนอื่นตายก็อิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยก็ถึงตัวเราเองก็เหมือนกันจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิจฉาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นตายนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้หายไปหมดสิ้นอันนี้คือข้อความที่โพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราก่อนการตรัสรู้ได้คิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังคิดกันได้โดยเห็นจากตัวอย่างของคนอื่นที่เขาจมอยู่ในปัญหาเขายังไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้คนจมอยู่ในปัญหาแก้ปัญหาไม่ได้แล้วยังมาทำตัวไม่พอใจยังมาบ่นยังแสดงความฮึดฮัดแสดงความไม่พอใจในปัญหาที่ตัวเองนั้นก็จมอยู่ในปัญหาที่ตัวเองนั้นก็ร่วมอยู่ในปัญหาที่ตัวเองนั้นก็ยังแก้ไขไม่ได้คนที่บ่นพร่ำเพ้อในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้คิดจะแก้ไขเนี่ยอันนี้มันไม่ได้เรื่องอันนี้คือความคิดของโพธิสัตว์ตอนก่อนการตรัสรู้ข้าพเจ้านำข้อความตัวนี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังเพื่อให้มาเตือนตัวเราเองนะว่าบางทีเราอยู่ในปัญหาสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าเรามัวแต่จะบ่นพร่ำเพ้อว่าปัญหานี้ทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ทำไมอากาศมันร้อนอย่างนี้โอ้ทำไมอากาศมันหนาวอย่างนี้ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ดีแต่บ่นแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้เรื่องนั่นไม่ใช่วิสัยของคนที่จะอยู่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะเอาแต่บ่นแต่แม่ก็เป็นอย่างนี้พ่อก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราจะเอาแต่บ่นแต่ระบบราชการทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ทำไมคนนั้นก้าวข้ามฉันไปทำไมฉันจมปลักอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะเอาแต่บ่นรัฐบาลทำไมเป็นอย่างนี้บ้านเมืองทำไมเป็นอย่างนี้แล้วคุณไม่ทำอะไรในการที่จะแก้ปัญหาที่คุณจมปลักอยู่ตรงนั้นสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้มันไม่ได้เรื่องแต่เป็นบุคคลที่ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วก็จมปลักอยู่ในปัญหาไม่รู้จักที่จะหาทางแก้ไขอันนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าบ่นเนี่ยไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้มีปัญญาให้มีความอดทนเวลาที่เราเจอปัญหาสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างโพธิสัตว์เห็นปัญหาเรื่องความเจ็บไข้เห็นปัญหาเรื่องความแก่เห็นปัญหาเรื่องความตายเอาตัวฉันยังไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บไข้ความตายนี่นะแล้วถ้าจะมาทำแบบคนพวกนั้นเขาทำกันเนี่ยไม่ได้เรื่องจึงมีความคิดที่จะออกแสวงหาความไม่แก่ความไม่เจ็บไข้และความไม่ตายคิดที่จะแก้ปัญหาท่านผู้ฟังคิดในการที่จะแก้ปัญหาถ้าเราอยู่ในปัญหาแล้วเราไม่คิดในการแก้ปัญหาเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทันที เราอยู่ในระบบระบบนี้คือระบบสังสารวัฏมันก็มีสุขบ้างทุกบ้างอันนี้ธรรมดาเราอยู่ในระบบที่มีทั้งความสุขความทุกข์ปะปนกันไปเวลาเจอความทุกข์ก็บ่นเวลาเจอความสุขก็เพลิดเพลินและไม่รู้จักเห็นตามที่เป็นจริงทั้งในสุขและในความทุกข์จะบ่นหาอะไรเพราะถ้าไม่เข้าใจความสุขไม่เข้าใจความทุกข์อยากได้แต่ความสุขไม่อยากได้ความทุกข์แล้วจะบ่นหาอะไรเพราะว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้สุขมันก็มีทุกข์มันก็มีถ้ามันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เราไม่เข้าใจความสุขไม่เข้าใจความทุกข์ไม่ถูกต้องและเป็นความคิดที่ไม่ถูกเราอยู่ในระบบของความสุขอยู่ในระบบของความทุกข์คุณต้องเข้าใจความสุขคุณต้องเข้าใจความทุกข์ต้องเข้าใจให้ถูกด้วยเพราะถ้าเข้าใจไม่ถูกก็แก้ปัญหาไม่ได้เข้าใจไม่ถูกก็จะเอาแต่บ่นเพ้อในสิ่งที่ไม่ได้ชอบใจเข้าใจไม่ถูกก็จะเอาแต่พร่ำสรรเสริญเพลิดเพลินในสิ่งที่ได้ตามความที่พอใจมันไม่ถูกแต่สิ่งที่ถูกทำมาฟังคือให้ทำความเข้าใจให้ถูกว่าในสุขในทุกข์เนี่ยมันมีธรรมดาเกิดขึ้นได้ให้เข้าใจให้ถูกว่าไอ้ความอยากที่เราอยากจะได้ตำแหน่งยศหน้าที่สรรเสริญนั้นนั่นเป็นกามถ้าเรายังถูกกามเคี้ยวกินอยู่ถูกกามเผาลนอยู่ถูกกามเขมือบอยู่แล้วจะไปบ่นว่ากามมันไม่ดีมันไม่ได้เรื่องเราต้องละกามนั้นเสียต้องเข้าใจมันเสียเห็นโทษมันเห็นประโยชน์ของมันเห็นโทษมันที่มีมากกว่าประโยชน์ของมันมีนิดเดียวแล้วเราจะละกามได้เราจะพ้นจากกามตัวนั้นแล้วมันสบายใจพอพ้นจากสิ่งที่เป็นความสุขทางตาทางหูเป็นเรื่องของการมีความสบายใจแล้วคุณไม่ต้องบ่นอีกแล้วนะปัญหามันแก้ไปได้โดยอัตโนมัติเลยให้เราทําความเข้าใจให้ถูกจําฝังให้ใช้ตัวอย่างนี้ในการที่จะคิดแก้ปัญหาของตัวเราเองคนเราถูกความสุขและความทุกข์ทําให้เศร้าหมองแล้วแล้วความทุกข์ทําให้เราเศร้าหมองตรงที่ว่ามันทําให้เราไม่พอใจมันก็มีปฏิกิริยาสายเกิดขึ้นความสุขทำให้เราเศร้าหมองตรงที่ว่าพอเรามีความพอใจแล้วมันก็มีราคะนุสัยเกิดขึ้นจิตใจของเรามีความเศร้าหมองด้วยสิ่งที่เป็นสุขช่วยสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วยังเที่ยวไปหาสิ่งที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั้นมาทำให้ตัวเองเศร้าหมองอีกเนี่ยมันไม่ได้เรื่องทำไมหนอเราจะต้องไปหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านอยู่นั้นมาหาใส่ตัวเราอีกหาความทุกข์ใส่หัวมันไม่ดีท่านผู้ฟังเราพยายามหาสิ่งที่มันไม่ทุกข์พยายามหาสิ่งที่ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไข้ไม่มีความตายเอาสิ่งที่มันมีความทุกข์น้อยๆมาใส่ตัวเราดีกว่าเอาสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นไปในทางเบื้องสูงมาใส่ในหัวใจของเราความทุกข์ของเราจะน้อยลงพอคนที่ทุกข์น้อยลงมีความอดทนมากขึ้นมันก็ไม่บ่นละในอยู่กับความสุขก็อยู่ได้มีสติตั้งมั่นไว้ไม่เผลอเพลินอยู่กับความทุกข์ก็อยู่ได้มีสติตั้งไว้มีความอดทนคนที่ขี้บ่นเนี่ยตะมูฟังเดี๋ยวก็บ่นเรื่องนั้นเดี๋ยวก็บ่นเรื่องนี้นั้นลักษณะจิตใจเนี่ยมันคือเอาความรับผิดชอบเนี่ยไปให้คนอื่นเขาแต่คุณบ่นคุณโทษอะไรท้องฟ้าคุณเอาความรับผิดชอบไปให้ท้องฟ้าคุณบ่นคุณโทษอะไรคุณรัฐบาลใช่ไหมคุณก็เอาความผิดชอบไปให้รัฐบาลคุณบ่นฝ่ายค้านคุณก็เอาความผิดชอบไปให้ฝ่ายการฝ่ายการตอนนี้ไม่มีเอาโทษใครก็โทษสภาแล้วคุณบ่นให้พ่อคุณบ่นให้แม่คุณบ่นให้ลูกคุณก็เอาความรับผิดชอบไปให้คนอื่นตัวเราเองไม่ได้รับผิดชอบตัวเราเองนั้นไม่ได้ทํากรรมไม่ได้ทำการกระทำให้การกระทำคือกรรมนั้นไปอยู่ในมือของคนอื่นมันไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าก็ต้องการจะพูดว่าถ้าเราจะต้องการให้ชีวิตของเรามีความสุขก็ให้รับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองคือแน่นอนบางทีเราเกิดมาเนี่ยคนเรามันเกิดมาไม่เท่ากันรวยจนมั่งมีสีสุขสีผิวในรูปหล่อรูปสวยไม่เท่ากันไม่ใช่ความผิดของเราเลยในการที่เกิดมาแบบที่เราเป็นในความที่มีอยู่แบบที่เราเป็นแต่ถ้าคุณอายุมากขึ้นไปและมีความรู้เดียงสาพอควรแล้วมาอยู่ในมัชชิมวัยแล้วหรืออยู่ล่วงเลยมาในปัจฉิมวัยแล้วยังจนอยู่ยังทุกข์อยู่ยังขี้เหร่อยู่ยังดูไม่ได้อยู่อย่าไปโทษคนอื่นเลยอย่าไปโทษสิ่งแวดล้อมอย่าไปโทษพ่ออย่าไปโทษแม่อย่าไปโทษคนรอบข้างอย่าไปโทษปู่อย่าไปโทษเมียโทษตัวเองดีกว่าเพราะว่าตัวเองถ้าไม่รู้จักรับผิดชอบชีวิตของตัวเองทำตัวเองให้ดีขึ้นมีความสุขมีความสมหวังไม่รู้จักดูแลตัวเองแล้วเนี่ยจะไปโทษคนอื่นหาอะไรเพราะว่าความสุขมันไม่ได้เอามาจากคนอื่นเรารู้จักในการที่จะหาความสุขในภายในความสุขในภายในต้องให้ใครเอามาให้หรอมันไม่มีแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราแสวงหาในจิตคนที่เจริญเมตตาอยู่บ่อยๆท่านผู้ฟังจะมีผิวพรรณสดใสจะมีผิวพรรณผุดผ่องมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะต้องไปฉีดโบท็อกซ์ทำหน้าเด้งขัดสีผิวฉันไม่มีเงินทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวหรอกท่านผู้ฟังอยู่ที่ว่าเรารับผิดชอบชีวิตของตัวเราเอง ในลักษณะไหนเขาฉีดแมงไงแต่งมางไงก็ต้องแก่ก็ต้องเหี่ยวก็ต้องตายแต่ความงามที่เกิดจากในภายในนี่คือสิ่งที่เรารับผิดชอบถ้าเรายังจนอยู่อย่าไปเที่ยวบ่นหรอกว่าเป็นหนี้อย่าไปเที่ยวบ่นหรอกว่าหวยมันไม่ออกอย่าไปเที่ยวบ่นหรอกว่าถูกเขาโกงก็คบเพื่อนชั่วเล่นการพนันทำอบายมุขหาอะไรรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองท่านผู้ฟังอย่าให้คนอื่นมาจูงจมูกเราชีวิตของตัวเราเราไม่รับผิดชอบเองอย่าหวังว่าคนอื่นเขาจะมารับผิดชอบให้ชีวิตของตัวเราเราไม่นำเองคิดว่าคนอื่นเขาจะนำไปให้แล้วให้มันดีเนี่ยอย่าไปหวังเลยท่านผู้ฟังรอจนควายกลับมาบ้านวัวควายมันหนีไปกลับบ้านไม่ถูกรอมันกลับมาเองไม่มีทางหรอกท่านผู้ฟังต้องออกไปตามต้องออกไปหาต้องใช้กำลังกายต้องใช้กำลังใจของเราใช้ความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนใช้กำลังจิตในการที่จะแน่วแน่จริงทำจริงในสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงความสุขนี่ก็ขอโทษทีเถอะนะให้เป็นความสุขที่มันเป็นไปเพื่อความเกษมความสุขอะไรที่มันจะฉาบฉวยนำมาซึ่งความทุกข์มากๆก็อย่าไปเอามันนี่คือลักษณะของความสุขที่เป็นไปในทางกามมีโทษมากอย่าไปจมอยู่ตรงนั้นเพราะถ้าเรายังอยากที่จมอยู่ตรงนั้นแล้วจะบ่นว่าทำไมฉันไม่ได้ทำไมฉันไม่ได้เป็นทำไมฉันไม่ได้มีเหมือนเขาคุณชื่อว่าไม่รับผิดชอบชีวิตของตัวเองเพราะว่าถ้าเราจะอยู่ตรงนั้นเราต้องสละกามไม่ได้แต่เรายังมีการงานหน้าที่ทำอยู่มันไม่ได้เลื่อนตำแหน่งตามหวังแต่ใจของเราให้มันมีความสุขที่เกิดจากในภายในได้แต่ความสุขข้างนอกนี่มันขี้ปะติ๋วมันนิดหน่อยมันแค่เกาแล้วก็หายคันนิดนึงแต่สู้ที่เราไม่เป็นโรคแต่ที่มันจะต้องไปเกาไปคันเนี่ยมันดีกว่าให้รู้จักรับผิดชอบจิตของตัวเราเองไม่ให้มันไหลไปในทางต่ำจิตในธรรมวังมันมักจะไหลไปในทางต่ำไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระทบตามหูจมูกลิ้นกายและใจมันจะไหลไปทางนั้นใจนี่หมายถึงเรื่องของความคิดไหลไปทางธรรมารมณ์ไปตามรูปไปตามเสียงไหลไปทางนั้นดูอย่างโฆษณาสิแต่เขาจะพยายามที่จะกรอกหูคุณให้คุณดูตรงนั้นดูตรงนี้ว่าอันนี้มันสวยอย่างนี้อันนี้มันดีอย่างนี้คุณต้องใช้อย่างนี้แล้วก็ให้จิตนั้นไปตามอำนาจของโฆษณาจิตมันก็สั่งมือสั่งปากสั่งกายให้ขยับตามสิ่งที่จิตนั้นถูกนำพาไปในกรณีเช่นนี้เราจึงต้องฝึกจิตของเราไม่มีใครที่จะมาบังคับจิตสะกดจิตของเราได้หรอกท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ได้ยินยอมจิตของเราเนี่ยมันยอมเองมันยอมให้เขาลากไปยอมให้เขาจูงจมูกไปถ้าเราไม่รู้จักที่จะฝึกจิตบังคับจิตให้มันไปตามทางที่มันควรจะต้องไปในแนวทางธรรมะแล้วคุณอย่าบ่นอย่าไปเที่ยวบ่นว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ให้เรารู้จักรับผิดชอบจิตของเราถ้าเรารู้จักรับผิดชอบจิตของเราให้มันไปในทางสูงให้เป็นจิตที่อยู่ในอำนาจให้เป็นจิตที่ฝึกได้แล้วพอเราฝึกจิตได้อยู่ในอำนาจให้เป็นไปในทางสูงแล้วเราสามารถที่จะสั่งได้เอาให้คิดไม่ให้คิดให้ไปทำนั้นให้ไปทำแบบนี้สั่งจิตได้แล้วจิตก็สั่งมือสั่งปากให้ขยับตามให้ทำตามเป็นไปตามตามตามหวังในโลกนี้นะในโลกในสังสารวัฏนี้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามธรรมถ้าเราไม่รู้จักจัดการรักษาคุ้มครองให้เป็นไปตามธรรมแล้วมันจะทุกข์มากแต่ความทุกข์นั้นไม่ใช่ถอนกันได้ง่ายๆพิษมันก็ซึมลึกมีพิษร้ายแรงแต่ทำให้อ่อนกำลังไปหมดในการที่จะลุกขึ้นต่อสู้ลุกขึ้นป้องกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังให้เราฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามอย่าให้ฟังธรรมให้ปฏิบัติธรรมเอาธรรมะเข้าสู่ใจให้สามารถที่จะบังคับจิตของตัวเองให้อยู่ในอำนาจได้อย่าตกไปตามอำนาจของสิ่งอื่นคนที่ขี้บ่นเนี่ยเหมือนกับเอาอำนาจของการควบคุมให้คนอื่นไปจิตเราจะตกอยู่ในการควบคุมของสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราอย่าบ่นท่านผู้ฟังให้เราน้อมเข้ามาสู่ใจของเราเราจะบังคับจิตบังคับใจของเราได้เราอย่าดูภายนอกเราดูเข้ามาในใจของเราแล้วก็เลิกบ่นซะเลิกบ่นแล้วอำนาจในการที่จะให้มาบังคับจิตเราเก็บไว้ที่ตัวเราอย่าเอาไปให้คนอื่นอำนาจในการที่เราจะใช้ในการที่จะบังคับจิตเรานั้นอยู่ที่สติเราตั้งสติของเราขึ้นเอาไว้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คนมีสติท่านผู้ฟังเขาไม่บ่นหรอกคนมีสติท่านผู้ฟังเขารับผิดชอบชีวิตของตัวเองคนมีสติท่านผู้ฟังไม่ว่าจะไปไหนเหนือใต้ออกตกมีความปลอดภัยเป็นการไปดีผู้ที่ไปดีอย่างนี้คุณจะเจอสุขก็เป็นความดีความงามผู้ที่ไปดีอย่างนี้คุณจะเจอความทุกข์ก็ไม่บ่นไม่ว่าสร้างสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือความอดทนให้เกิดขึ้นได้เป็นความดีความงามแม้ในความทุกข์ที่คุณเจอนั้นสุขก็เป็นความดีทุกข์ก็เป็นความดีให้เรารู้จักรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองด้วยสติที่ตั้งขึ้นนั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดบาทรนายโศกเจริญพร